machozi. Vuka boda ujione mapenzi ya Kikenya, atoti na gatoni adiambo na chela. Usichanganyikiwe ulewe na mandwandwa ukasingizi ya dumba eti umerogwa. Akisha kukaribisha kirosa kukaribia kinywaji kakutilia na kuahidi hautatoka, hautatoka. Ukisha kuja Kenya utapenda. Hautatoka, hautatoka. Akisha kukaribisha.